नारायण नारायण नारायण शास्त्रों में सबसे विशेष पूजनीय पुराण है, उनसे बढ़िया है वेद, सबसे वेद श्रेष्ठ है, वेदों में भी उपनिषद श्रेष्ठ है, उपनिषदों का सार गीता है, सर्वोपनिषदों का संपूर्ण प्रसिद्ध गाय है, रुद्र गीता वृतन मत वेदों का सार भगवद गीता, और भगवद गीता का भी सार शरणागति, और शरणागति के लिए भगवान ने शब्द का सर्व गुह्यतम भूया श्रृंगे परम बस सर्व गुह्यतम, एक ही बार आया शब्द गुह्य गुह्यता गुह्यतम सर्व आया है, सर्वगुह्यतम संपूर्ण से अत्यंत गोपनीय बात क्या है कि शरणागति, और मैं दोष लोग आए 65 और 66 मन मना भव मद भक्तो भव मध्या जी मांगनो शुरू मां मेरे वैसे अत्यंत प्रजाने पीयूषी में मेरे को प्राप्त होगा इसमें कोई संदेह नहीं, मन मना भव मत भक्तो मदिया जी मांगो उसको, चार बात बताई, मेरे में मन वाला हो जा और मेरा भक्त हो जा, तो मेरा भक्त हो जा मेरे में मन वाला हो जा और मेरे को नमस्कार कर और मन मना भव मत भक्तो मदिया जी मदि ऋषि को मेरा पूजन कर, चार बात बता करके भी कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भज, सब धर्मों को छोड़कर एक ले ले एक धर्म मेरे शरण हो जा, सब धर्मों का स्वरूप से त्याग नहीं बताया भगवान ने, अगर स्वरूप से त्याग बताते तो कम से कम कम से कम कम से कम अर्जुन तो करते तो युद्ध किया है, युद्ध स्वधर्म है, तो धर्मों के त्याग की स्वरूप से त्याग की बात नहीं कहते हैं, मेरी शरण एक हो या शरण मन धर्म की शरण नहीं चाहिए, भजन करो सब काम करो अपना उद्धार होगा कृपा से, केवल भगवान की कृपा से, माम एकम शरणम भज अनन्य शरण हो जाए, सबसे गोपनीय असली बात आई माम एकम शरणम भज, तो आप और हम सब लोग ही सार बात गीता जी का विचार भगवान के शरणों के शरण हो जाना, और केवल शरण होने से बहुत विलक्षण भाव पैदा होते हैं ऐसी बात मालूम होती है, गीता के पढ़ने से और दूसरे बातों को देखने से सर्वगुह्यतम भूय श्रवे परमं वच, सर्वगुह्यतम बात माम एकम शरणम भज, एक भगवान के चरणों का आश्रय है, अनन्य भाव से, तो अर्जुन संदेह कर रहे थे पाप में वाशे दसमान तेतान इस आता को मानने से हमारे को तो पाप ही रहेगा, आयतायन मायांतम अन्यादेव विचारियन पर तो हम तो पापी लगेगा तो सब पाप विमोषी हम सब पाप से मुक्त कर दूंगा। तू चिंता मत कर, तू तो एक ही बात कर कि मेरी शरण हो जा। तो ये बात मालूम होती है अपने सब के लिए सबसे सार चीज ये है कि भगवान की शरण हो जाना। कैसे शरण हो जाए? जैसे आपके घर की कन्या विवाह कर देते हो, उसको कन्या दान कर देते हो, तो कन्या आपके घर की नहीं रहती, जिस घर में दान पड़ी उस घर की वो हो जाती है, गोत्र बदल जाता है, गोत्र भी वो गोत्र भी उस गोत्र में गोत्र हो गया। और कोई भी अशुद्धि आदि आती है तो पीह की अशुद्धि उसको नहीं लगती, ईर्षा से अशुद्धि लग जाती है, वो शास्त्र की जो हो गई बस, अब पीर की नहीं रही, पैदा हुई, पालन पोषण हुआ, योग्य बनी, 80 बनेगी, सब कुछ बनी, परंतु कन्या दान करने से वो उस घर की हो गई। इस तरह से अपने आप को भगवान का मान लेना कि मैं भगवान का हो गया, सार चीज है, सार चीज। वेदों का उपनिषद, उपनिषदों का सार, गीता, गीता का सार, शतागति, संपूर्ण से गोपनीय असली बात। आज से ही भाई बहनों के जस जाए तो अपने हृदय से मैं भगवान का हूं, केवल भगवान का हूं मैं, ये हृदय विचार करे भगवान का हूं। आपका जीवन बदल गया, आपका जीवन महान शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया, महान पवित्र हो गया, भगवान के चरणों में शरण हो गया। अब शरण होकर भजन ध्यान करो, जो कुछ करो, बिगड़ी जन्म अनेक की शुद्ध अब ही आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज शुद्ध जान, आज भी अभी शुद्ध जाए, अभी अभी इसी क्षण आज भी बड़ा होता है, रात्रि के 12 बजे से दूसरे दिन रात्रि 12 बजे तक आज कहलाता है, आज आज भी अभी इसी क्षण है, शुद्ध जाए, एक क्षण हो जाए भगवान के, अब आज से मैं भगवान का हो गया। अपनी जाति, अपना कुल, अपने गोत्र, अपना नाती सब जोग दे, केवल भगवान का हो गया मैं। ऐसे होकर के फिर अशुच शोक हो बजकर मां शुच शोक शोक आकाशी शोक मत कर, चिंता फिर छोड़ दे सब, अब भगवान जाने भगवान के काम जाने। इसके अंतर्गत सब आ गई, भजन स्मरण जप ध्यान कीर्तन सब सब हो, राम को नाम जप, भगवान का हो कोई के नाम का जप करो तो वो नाम जब श्रेष्ठ होता है। जैसे एक बालक है वो माँ माँ करके तो रोता है, माँ माँ करके, और नाम नहीं लेता, माँ नाम लेता, माँ माँ ऐसा नाम है कि जितनी माताओं के बालक है वो सबका नाम माँ हो गया, सबका नाम माँ, और वो माँ नाम लेता है तो माँ नाम लेने पर सबको दौड़ना चाहिए, सब नहीं दौड़ते, एक दौड़ती एक, क्योंकि वो उसी को माँ कहता है और वो माँ वो नहीं कहता है, वो एक माँ कहता है, यही माँ है मेरी, उसमें गहना भी कमती है, कपड़ा भी बढ़िया नहीं है, सुंदर बढ़िया भी सुंदर पर सही नहीं है, कुछ नहीं हो, उस तो माँ वही है भाई। ऐसे माँ माँ माँ माँ पुकार रहा है, वो एक कोई माँ कहता है और कोई नहीं कहता है। माँ नाम तो अनेकों का है, सब सबका है, जितने माताओं के बालक है उन सबका नाम माँ है, परंतु सबको माँ नहीं कहता, माँ एक को कहता है। ऐसे भगवान एक हमारे श्रेय है, हम भगवान के शरण है। वो भगवान है फिर, वो शंकर को कहते हैं, राम जी को कहते हैं, कृष्ण भगवान को कहते हैं, विष्णु भगवान वो जिसको कहते हैं उसे शरण हो जाओ। तो भगवान की शरणागति ऐसी बड़ी है कि शरणागति से ही वो शुद्ध हो गया। अब उसी शुद्धि करने उसकी आत्मा नहीं रही, भगवान की आत्मा हो गई। उसकी निर्मलता भगवान के चरणों के शरण होने से हो गई। वो लड़की कुंवारी थी, नहीं कुंवारी वो कुंवारी नहीं रहेगी, अब विवाहित हो गई, स्वावलंबन बन गई और उस घर की हो गई। जन्म जिस घर की नहीं रही हो, उसी घर की हो गई। इसी तरह सज्जनों, अगर सच्चे हृदय से हम भगवान के शरण हो जाए तो भगवान के हो गए हम। इसमें एक बात विलक्षण है, ब्याह होने वाली लड़की ही पहले से ससुराल की नहीं है, वो ब्याह होने से ससुराल की होती है। और ये जीव सदैव भगवान का है, क्यों घुमे मानसो जीव लोगे जीव भूत सनातना, अनादिकाल से जीव भगवान का ही अंश है, सदा से अंश भगवान का ही है। ये दूसरे से भटकता भटकता दुख पा रहा है तो कहते हैं तू माम एक कम शरण के शरण हो जा। तो शरण हो जा कोई नया नहीं हुआ है, ये भगवान का ही है। भाई वो बहन वो शरीर कोई हो उसमें कोई फर्क नहीं, माम एक कम शरण मुझे एक भगवान एक एक का कायदा आना निशाना निभाव और किसी का नहीं हो, मैं भगवान का हूं। आज से निश्चिंत निर्भय हो जाएगा, मैं भगवान का हो गया। अब जो कमी होगी वो पूरी हो जाएगी, शरण होने में कुछ भी कमी होगी वो पूरी सत्य हो जाएगी। लड़की है ना, पहले माँ को छोड़ने में मुंह होता, मुंह माँ को छोड़ने जाए पर वो मुंह मिट जाता है, वो संबंध मिट जाता है। ध्यान देने की बात है, बहुत ध्यान देंगे। वो जाकर के ससुराल की ऐसी होती है, वो माँ बन जाती है, फिर दादी बन जाती है, फिर परदादी बन जाती है, फिर उसको ये मालूम ही नहीं होता कि मैं तुझे गई हूं। पर पोते की छोरी आवे उसकी बहू, घर छोड़ो पराई चाहिए, पराई चाहिए छोकरी ने मेरा घर बिगाड़ दिया, पराई चाहिए छोकरी ने। माँ जी को पूछे आप तो घर जाइ हो, ये तो परदा ही है, आप घर जाइ हो, तू याद ही नहीं, मैं परदा ही कैसे, मारा बेटा है, मेरा पोता है, मेरा परपोता है, मेरा इतना परिवार है, इनकी माँ हूं, उसको याद नहीं है कि मैं परदा ही हूं। ये याद करने से याद आता है, पर घर सोयो पराई जाए छोकरी ने मेरा घर बिगाड़ दिया, पराई साथ छोकरी ने बिगाड़ दिया। तो माँ जी आप घर जाइए, आप तो याद ही नहीं, पड़े ही नहीं सो रही है यार। तो इतनी हो जाती है तो अंधेर या मुसी हो गई। तो भाई ऐसे गुजरना चाहिए भगवान के चरणों के शरण कि केवल भगवान का ही हो मैं तो फिर सर्वता निर्भय निस्संग और फिर निस्संग निस्संग दो निस्संग शंका नहीं, कोई शंका नहीं और निश्चिंत चिंता नहीं, निर्भय भय नहीं, शोक नहीं, शोक और शंका दोनों नहीं है, निस्संग हो गया। ऐसे पीछे हो जाता पूरा, तो पूरा शरणागति उसका नाम है। विवाह पूरा कब होता, दादी पर दादी बन जाती है ना, तो फिर वो ससुराल की ही हो जाती है, वो पीर की रहती है नहीं, क्योंकि बेटा पोता पर पोता सब अपना परिवार हो जाता है, मेरा ही परिवार है, सबका सब परिवार, उस परिवार की सभी मालिक हो जाती है। ऐसे सज्जनों घर मनोगने होकर भगवान की संपत्ति के मालिक बन जाएगी, मालिक की जल्दी। बेचे तो बिक जाऊं और मैं क्या कहूं धनी, भगवान कहते हैं ऐसा भगत मेरी बिक्री करे तो बिक जाऊं। भगवान इतने कृपालु है जो अपने आप को दे देते हैं सदा, जब वो दे देता था, जब शरणागत होने वाला अपने आप को भगवान को दे देता है तो भगवान उसको अपने आप को दे देते हैं, क्योंकि भगवान ने कहा ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथा वजाम्य हम, जो मैं से मेरा जैसे भजन करते हैं उनको वैसे ही भजन करता हूं, तो वो अपने आप को सर्वता दे देता है, तो भगवान भी अपने आप को सर्वता दे देते हैं। कैसी मनुष्य बात है, एक भगत हुए भगवान के, वो राजा नामहत अमरीश, अमरीश भगवान ने भगत हुए, तो अमरीश को वो तंग करने के लिए दुर्वासा ऋषि आए, दुर्वासा ऋषि ऐसे आए द्वादशी थोड़ी रही और कह दिया कि हम भोजन करेंगे, संध्या कर जाते हैं, स्नान कर जाते हैं, भोजन करेंगे, ठीक है महाराज। वहां देख लगे जान कर देख लगे करेंगे जान कर तो अम्बरीश ने ब्राह्मणों से पूछा क्या क्या करूं, द्वादशी खत्म होने वाली, द्वादशी के बीच पालना होना चाहिए, द्वादशी घड़ी थोड़ी रही, महाराज आए नहीं, तो ब्राह्मण को निमंत्रण देकर पहले कैसे भोजन करे, तो ब्राह्मण ने सम्मति दे दी। तो उस दिन जो दिनार व्रत करता है निर्जल, वो तुलसी दे तो पालना हो जाता है, उनसे भी तो पालना हो गया, भोजन करना भी हो गया न करना भी हो गया, पालने के लिए तुलसी ले लिया तो त्रिदर से पालना हो जाता है, कि वो निर्जल व्रत किया तो तुलसी ले लिया, वो मालूम पड़ा तो वर्षों को कहते उसे पालना कर लिया मेरे से पहले, फिर करी रीस वर्ष एक ब्राह्मण को निमंत्रण देकर पहली पालन कर जटाओ खाई जटा कृत्या बढ़ाई मार दो वो कृत्या प्रकट हो रहा ही बना हमारे राज जी गए वो कह रहे महाराज कृपा करो क्षमा कर लो, मैंने पालना पहले कहा क्षमा कर दो, नम्रता शरण में आज बोलेगा नहीं तुम दंड देंगे। तो महाराज ने क्या किया कि उस दुर्वासा को मारने के लिए चक्र आया, चक्र वो रक्षा करने के लिए, अम्बरीश की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने चक्र भेजा। वो चक्र आया जो कृत्य को तो खत्म कर दिया और लगा दुर्वासा के पीछे वो भागे पास। तो सब जगह भागते भागते ठेर विष्णु भगवान के पास गए, महाराज आपके चक्र से रक्षा करो, आप रक्षा करो। तो भगवान ने क्या किया, अपना मारवाड़ी के हाथ पाता कर दिया। भाई मेरे हाथ की बात नहीं है, चक्र तो अम्बरीश ये रक्षा द्वारा दिया हुआ है, अम्बरीश अब चक्र मेरा नहीं है, अब चक्र को मैं तो मेरे अम्बरीश को दिया है, वापस जवाब कर दिया। तो पीछे अम्बरीश चलना पड़े, बहुत चलाओ तो कितना विष हो गया। भगवान के चरणों के शरण होने से भगवान से बढ़कर हो गया, सुदर्शन चक्र से भगवान रक्षा नहीं कर सके, वो अम्बरीश से सके। वाह बापी भगवानी पड़ी तब से घर से छूट गए। तो इस तरह से भगवान के चरणों में शरण हो जाए तो भगवान सर्वथा उनकी रक्षा करते हैं, सर्वथा वो भगवान का हो गया। तो चक्र भी भगवान का नहीं रहा, हो गया अम्बरीश का। भगवान ने कह दिया भाई मेरे हाथ की बात नहीं है, उसको दे दिए मैं चक्र, बड़ी विचित्र बात है। दिवस ऐसे कहता हुआ दिवस नहीं है अम्बरीश। सज्जनों बात ऐसी है, सच्चे हृदय से भगवान का हो जाए हे नाथ में तो आपका हो दिन पैदिन संग हो जाए बस माम एकम शरण मिल जाए। तो अपने इतना दिन सत्संग हुआ, सत्संग का सार क्या हुआ, शरणागति भगवान के हम हो गए बस। हे नाथ हे प्रभु मैं तो आपका हूं। तो भगवान स्वीकार कर लेते, ये सस्ता दुकान सस्ता, ये शरणागति सस्ती बहुत है। एक बार कह दे विश्वास दे आया कि शक्र देव प्रपन्न रामायण में शरणागति की बात आई, वहां शक्र देव है शक्र। एक बार अब एक बार दूसरी बार क्या कहेगा, अपने आप को एक बार दे दो बार क्या दे, एक एक एक बार दे दे, एक बार दे दी बस दो बार क्या दे। शक्र देव प्रपन्न है तवास भी दी जाती, मैं आपका हूं ऐसी अर्चना करने वाले को मैं अभय कर देता हूं, ये मेरा व्रत है मेरा नियम है। तो एक बार कहती है नाथ में शरण हूं, कितने जन्मों की बात है, कितने जन्म बिताए हैं, कितने उसने दोष किए हैं, कितने पाप हुए हैं, कितने जन्म की बात है, सब की सब ठीक हो जाए। शक्र देव पर पढ़ना आया तो स्मृति दे ऐसी आपका हूँ महाराज में तो आपका हूँ। तो एक बार सुनने करने मात्र से सब काम ठीक हो गया। बात ऐसी पक्की है कि एकदम बात पक्की है कि मैं भगवान का हो गया सुनने में, दूसरे किसी सम्मति नहीं बात जरूर। सगदेव प्रपन्न आया तवास मित्रते अभयम स्वरूप होते मे तुम व्रतम मामा, ऐसा मेरा व्रत है विभीषण के समय का विभीषण के समय विभिषण त्राही त्राही आदरण स्मरण सुंदर श्रवण सुजस्व आये हो कामना से स्वयं पात्र हनुमान जी ने कही तो आप विश्रण आया हो इससे सजन और सब भाई बहन जितना है सब सब ही सुनने वाले जितने हैं सच्चे हृदय से भाई और तो करोगे आप और तो तरह तरह के बन गए परंतु अनन्य भाव से भगवान ही नहीं बने और तरह तरह की गर्ज करते हो तरह तरह का भरोसा रखते हो मन में विचार करते हो भगवान का भरोसा नहीं रखते भगवान का केवल मेरे शरण हो जाए केवल भगवान के शरण तो सर्वभूत है सब सब स्तर सब प्राणियों से किसी से डरने की जरूरत नहीं पे अभय कर देता हो या बता मैं तो बर्तन हूँ भगवान का नहीं है मैं तो ये बात बढ़िया बहुत है सबका सार चीज है सार चीज तो भगवान के शरणों के शरण हो जाओ बस हो गए आनंद दब रहा है जहाँ है वहाँ कहीं जाना नहीं कहाना नहीं है नहीं हे नाथ मैं होगा हूँ कन्या अपने घर ही है वहां बस बैठी हो जाओ बस अग्नि की ब्राह्मण की साक्षी ब्राह्मण कह देता बेटा ब्राह्मण कहते बेटा अब तुम गठबंधन कर दिया ये तुम्हारा पति है तो कन्या जैसे पिता की कन्या जी हूँ ब्राह्मण की कन्या ही है ब्राह्मण कहते थे बेटा अब जाओ ये तुम्हारा पति है बदल गई लड़की पूरी एक इतने मात्र से ऐसे अपने आप शरण जाए भगवान के तो ये शरणागति बात बहुत बढ़िया है उत्तम है शेष है सार बात है गीता जी का सार सब कोई तो मैं पर्व बचा अब डर करने की जरूरत नहीं इसमें विशेषता आई ना वो लड़की तो वहां की नहीं है नहीं हो जाती है हम वहां के हैं ही हमारी भूल मिटती है हम नए शरण नहीं होते हैं जो भूल गए थे वो भूल मिट गई भगवान के हैं ममई वंश हो जीव लोग ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमर सहज सुदासी भगवान का तो है ही भगवान का हो गए भगवान घुस गया बस अब भगवान का हो गए ऐसे भगवान के चरणों के शरण हो ये बात नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण भगवान की हो गई राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2056 22 जुलाई 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद बिरला मंदिर नई दिल्ली में हुआ राम